insanın nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamak istiyorsa Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah onun projesini yapmış. O projeyi hayata geçirmiş, bizi yaratmış ve nasıl bir yapıya sahip insan, bir iç yapıya, bir psikolojik yapıya, bir manevi yapıya sahip insanı anlatıyor. Çünkü insan o kadar değişken ki bir bakıyorsunuz kendi okuduğu üniversitenin camlarını kırıyor. Bakıyorsun hocasını dövüyor. Bakıyorsun anasına saygı duymuyor. Bakıyorsun devletine ihanet ediyor. Bakıyorsunuz efendim katil kan akıtıyor. Bir de bakıyorsun ki insan o kadar halim selim, çok bereketli, çok merhametli, çok yardımsever. Bütün bu vasıflar hep insana ait. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala nasıl bir insan yarattığını, onun psikolojik yapısını anlatıyor bize. Dolayısıyla biz insanı kendimiz tanıyamayız. Çünkü onu biz yaratmadık. Bir eseri yapan mühendis, mimar o eseri çok daha iyi bilir. Çünkü onda çalışmış, projesini çizmiş, onun tetkikini yapmış. Onun duvarına kaçlık demir koymuş, 16'lık mı 15'lik mi onu bilir. Biz bilemeyiz. Biz dışarıdan görürüz bu adam bu bina yapılmış ama bunun kaç demir var, kaçlık demir var, betonu nasıl yapılmış, ne tuğladan bölünmüş, biriketten bölünmüş, yutondan bölünmüş, ne bileceksin bu şimdi. Ama onun mühendisi sana bir geldi mi tıkır tıkır tıkır sayar onu. İşte insanın yaratıcısı, mühendisi, projelendireni Allah. Biz onu dışarıdan görüyoruz. Bazı hareketlerini görüyoruz ama onu bize en güzel anlatan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'dır. Şimdi öyle bir ayete geldik ki bu ayeti kerimeden sizi Kur'an-ı Kerim'e bir gezdireceğim. Bugün bir gezeceğiz böyle. Bir gezinti yapacağız. Allah insanı nasıl anlatıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Halakal insane min salsalin kel fakharin. Diyor ki Yüce Allah, Allah insanı yarattı. Nereden yarattım onu biliyor musunuz diye Allah-u Teala? Hangi maddeden yarattım onu? Min salsalin, kurumuş çamurdan. Bak bak bak. Kel fakhari, fırında pişmiş. Çömlek gibi. Fırında pişmiş çamur diyor Allah. Ama dikkatini çekerseniz fırında pişmiş, ateşte pişmiş diyor, ateşte. Halbuki bu ateşte pişmiş beşinci safhadır. İnsanın yaratılışında geçirdiği merhaleler, yaratılışta geçirdiği safhalar, Adem babamızın yaratıldığı o çamur var ya, o çamura İnsan ruhu üfürülünceye kadar geçirdiği safhaların beşincisi bu. Oysa ki Kur'an'ın diğer ayetlerinde topraktan başlıyor, onu çamur yapıyor, onu havada kurumuş çamur yapıyor, çömlek, onu sonra ateşte pişiriyor, ondan sonra insan ruhu üfürüyor. Bak şimdi Kur'an'da bunlar hep gezecek şimdi. Evet. Yani şimdi buradan başlayamayız, bu beşinci safha. Burada Allah-u Teala yekten bizi beşinci safhayı anlattı. Oysa ki başka ayet-i kerimelerde topraktan yarattım diyor. Şimdi biz o insanın yaratıldığı toprağın evrimi, yani bir bakıma toprağı alıyorsun, ona su katıyorsun, ondan sonra onu yoğuruyorsun, ondan sonra onu kurutuyorsun, ondan sonra onu fırına veriyorsun, oluyor kiremit. Su akıtmaması için kiremiti nasıl yapar? Yoğuruyla. Ateşe girmeyen tuğla tuğla olur mu yani? Kiremit kiremit olur mu? Allah da insanın insan olması için ateşe sokmuş onu. O çamuru ateşe soktum diyor. Kelfaha. Manası budur. Şimdi ben size Adem aleyhisselam. Ne oldu? Mustafa Bey bu çalışmıyor bu. Kapattın da bunu. Şuna bir bak şuna. Buradakine, kürsüdeki çalışmıyor. O çalışmıyor da ben oradakini aldım. Tamam, çalışıyor. O önemli değil. Şimdi kapatma onu sen. Böyle duruyoruz. Yüce Rabbim Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı madde ile şeytanın yaratıldığı maddeyi anlatıyor burada şimdi burada. Burada da onu anlatacak biraz sonra. Biraz sonra. Fakat biz şimdi insanı ele alalım. Diyor ki Yüce Rabbim, Kur'an'da 5-6 yerde geçiyor. Ali İmran suresinde geçer. Neml suresinde geçer. Çok yerde var. Hac suresinde geçer. Hüvellezî halakakum min turabin. Adem Aleyhisselam'da onu topraktan yarattım. Turab, turab, toprak. İşte Adem Aleyhisselam'ın bu dünyada yaratıldığının en büyük delili bu ayettir. Topraktan yaratıldı. Cenneti değil yani. O bizim bildiğim öldü tuzağa gideceğim cennet değil. Bu dünyada. Şimdi topraktan yarattım. Niye söylüyor Allah-u Teala? Yani bunu niye söylüyor bize? Kulunu nereden yarattıysa yaratmış. Yok. Onu bize söylüyor ki toprağın özelliği bizde olduğu için. İnsanoğlunun mayası, karakteri, şahsiyeti toprağa benzediği için. Alimler Sühreverdi, Rakıbul İsfahani şöyle anlatıyor, peygamberimizden bir hadis naklederek anlatıyorlar onu. Bu hadis doğru mudur, yanlış mıdır? O beni ilgilendirmiyor. Ama bu yanlış da olsa, hadis de olmasa, bir ilim adamının izahı da olsa doğruyla alakası olduğu için naklediyorum size ya. Doğruyla alakası. Nedir o? İnsanoğlu topraktan yaratırken genelde 3 çeşit toprak almış. Meleklere aldırmış Allah. O toprakları bir araya getirmiş. Birisi sert toprak. Suyu korsun diyor peygamberimiz. İçine çekme, su durur oraya. Bir toprak da vardır, kirli toprak. Suyu korsun, suyu çeker. Bir de kumlu toprak vardır. Suyu korsun da su gider, belli değil nerede olduğu. Şimdi bu 3 çeşit toprak, 3 çeşit karakter, insan karakterini ifade ediyor. Kırmızı sert toprak olur bizim o, Kızılsalim deriz bizim o karakterimizde böyle. Sert toprak, suyu korsun da su durur oraya. Ne suyu çeker? Ha, bazı insanlar öyledir. Bilgiyi almaz onların şahsiyeti. Suyu tutar, başkaları o sudan istifade eder ama kendisi o bilgiden istifade etmez. Bu adamlar böyledir diyor. Yani o tip toprağa fazla o adamların. O tip toprağa fazla, karakter öyle. Suyu tutar, başkaları gelir içer. Bazı alimler öyledir. İlminden başkası istifade eder ama kendisi istifade edemez. Kendisi hala perişan halde ama ilminden millet istifade eder. Bazı karakterler böyledir. Bazı karakterler kirli toprağa benzer. Suyu çeker ama bereketlidir yani. Oraya hangi tohum atarsan at bitirir yani orası. O kızıl toprağa benzemez. O sert toprağa benzemez. Bitki bitmez orada yani. Onu kazamazsın. Orada hiçbir şey var. Verim yok onda. Ne kadar gübre koyarsan koy olmaz. Mümkün değil. Ama kirli toprağa suyu verdin mi suyu çeker, kendisi de istifade eder bilgiden, imandan, kendisi de istifade eder ama tohum attı mı tohum da biter, başkası da istifade eder. Öyle adamlar var diyor şimdi. Bak alimler böyle anlatıyorlar onu. Şimdi kumlu toprağa suyu verdin mi suyu çeker gider, ne kendisi istifade eder ne başkası istifade ettirir. Şimdi bu adama bak şimdi, o çöldeki kumlu toprağa benzer diyor. Topraktan niye yarattığını anlatıyor Allah-u Teala şimdi. Niçin ya? Toprağdan yarattım, yarattım, yarattım. Bir sürü ayette böyle söylüyor. Topraktan yarattım insanı. İşte bu. Aslında bunun başka bir hikmeti daha var. Topraktan yarattımdan kasıt insanoğlunun bazen çığınanır. Toprak, çığınarsın toprağa. Hiç sana cevap vermez. Bazı insanlar böyledir. haklarını arayamaz. Çığınanır. Toprakta atalet vardır. Atalet, hareketsizlik vardır toprakta. Bazı insanlar tembeldir. Uyunu ağır basar yani. Tembellik özelliğimiz, hareketsizliğimiz o topraktan gelir. Ama toprak verim verir aynı zamanda. Bereket yeridir. Ha, bazı insanlar bereketlidir. O özellikten gelir. Topraktan gelir. Onun için Allah-u Teala bize topraktan yaratıldığımızı, aslımızı hatırlatarak onun özelliklerine dikkatini çekmek istiyor bize. Ondan sonra Secde suresinin birinci sayfasını galiba 7. veya 8. ayeti doluyor. Sayfayı hatırlıyorum ayeti. Secdenin birinci sayfasıdır yani. Oraya diyor ki min sülaleti min tîn. Tîn diyor bu sefer. İnsanı ellezî ehsene külle şeyin halakahu ve bede'e halkel insâni min tînin. Bu sefer toprağa bırakmış Allah tin diyor. Tin. Çamur. Şimdi insanın yaratılışında, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında geçirdiği safhaları, evreleri, basamakları anlatıyor. Çamur öyle olduğu gibi toprak durmamış yani. Demek ki onu yaratırken Allah-u Teala meleklere yoğurtturuyor toprağı yani. Bu sefer çamur deyince min tin, Secde suresine. Bu birkaç tane daha ayette var bu. Tin dediğin zaman çamura ne karıştı biliyor musunuz arkadaşlar? Çamura su karıştı. Bu sefer insanın su özelliği ortaya çıkıyor. Bunu söylemekle Allah-u Teala senin aslın çamurdur. Demekle çamura ne karıştı da çamur oldu toprağa? Toprağa bir şey karıştıracaksın ki çamur olsun. O da sudan başkası olamaz. Su. Ha, senin aslında su var. Ey insan diyor. E su ne özelliği katıyor insana? Ne manevi özellik katıyor? Ne psikolojik özellik katıyor bize? Ne manaya gelir o? Ha. Suda ne vardır? Bereket vardır. Temizlik vardır. Namus özelliğimiz, namus sudan kaynaklanır arkadaşlar. Eteğine temiz adam. Aa, namuslu adam. Bu adam, ha, bunun su ağırlığı fazla basıyor. Su. Temizleyicidir ya. Temizleyicidir. Temiz ruhlu insan. Temiz şahsiyetli insan. Temiz davranan adam. Ha, bunun su vasfı fazla bu adamın. Fakat su öyle bir özelliği var ki onsuz da hayat olmaz. O suyu nereye atarsan oradan bitki alırsın veya verim alırsın. Orada ağaç bulunur, orada bitki bulunur. Suyun olmadığı yer çöldür. Ha, işte susuz insan, ruhunda suyun özelliği olmayan adam çöl gibi adamdır. Şahsiyeti böyle diken gibidir yani. Kumlu adam yani. Böyle hiçbir şeye yaramaz. Ama su özelliği ağır basan adam verimli adamdır, bereketli adamdır. Nerede bulunursa o adam, toplumun neresinde bulunursa bulunsun bereketlidir yani. İnsanlara su gibidir böyle. Hayat verir insanlara. İnsanlar arasındaki ilişkileri hep barışçıdır o. Barıştırır adamlar. Doğru konuşur. Böyle yalan konuşma. Sahtekarlık yaptır o adamda. Fakat suyun bir özelliği daha var ki su taştığı zaman alıp götürür. İşte insan bazen kızar ya, ha, o kızma gazabı da sudan gelir. O taştı mı nehir etrafını vurup götür. Aman Allah. İşte insanın bu özelliği de o suyu yönünden gelmiştir. Ha, suyun başka bir özelliği vardır arkadaşlar. İyi dinleyin beni, bakın tam böyle akademik ders veriyorum size. Dersi talebemi böyle anlatıyorum. Su bir damla bir damlaya daha eklendi mi, bir damla bir damlaya daha eklendi mi, bir yere doğru akar. Akar, akar. Aktığı şey denizdir. Onun hedefi denizdir. O bir meyil buldu mu akar. Akar o. O deniz neyi ifade eder biliyor musunuz? Tevhidi. Birliği. O damlaların birleştiği nokta. Allah'a gider der Mevlana. O su akar gibi akacaksın diyor Mevlana. O damlalar nasıl birleşirse aşıkına varmak ister. Denize varmak ister o damla. O damla var ya bir damla. O denize aşıktır der Mevlana. O Allah'ına aşıktır der insan. İnsanoğlu böyledir. İnsan sevgisi Allah'a doğru akar diyor. Of aman Allah'ım ya, Mevlana tabi büyük adam yani. O kopartıyor bizi yani, konuştuğu zaman sarsıyor bizi böyle. Demek ki insanoğlunun Allah'ına aşık olması, sevmesi, ona doğru akması, tevhide doğru gitmesi, bir meyil bulmasın o su damla, bir meyil bulmasın. İnsanoğlu bir eğitim bulmasın, bir ışık bulmasın, bir bilgi buldu mu akar onunla beraber. Akar da o denize aşık olduğu denize varmak ister. İşte o tevhid denizidir diyor Mevlana. Tabi o güzel izah ediyor bu konuları. Biz de oradan bir parça alıp anlatıyoruz yani. Dolayısıyla demek ki su akıcıdır. İnsanoğlunun ruhu da akıcıdır Allah'a doğru. İşte sevgi onun eseridir. Götürür seni. İnsanı seversen insana doğru götürür seni. Allah'ını seversen Allah'ına götürür seni. İşte bu onun su özelliğinden kaynaklanıyor insanın. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ha. Onun için Allah-u Teala o secde suresinde demiş ki, ben insanoğlunu yaratmaya çamurdan başladım. Çamurdan. Öyle diyor. Ve bede'e halkel insani min tînin. İnsanoğlunu çamurdan. İşte o çamura su karıştı. Su karışınca efendim insanoğlunun su özelliği meydana gelmiş oldu. Su merhametlidir. Üzerine tahtayı attığın zaman da yüzer. Gemiyi attığın zaman da onu da yüzdürür. Biraz sonra gelecek söyleyecek önümüzdeki haftalarda. İnsanoğlu da böyledir. Pek çok bela problemi yüzdürür kendi ruhunda. Yüzdürür. Çilelidir. Su gibi çilelidir. İnsanoğlu. Geçiyor bu sefer Saf suresinde Allah-u Teala. Orada da insanı nereden yarattığından bahsediyor. Orada bu sefer çamura başka bir şey katıyor. Min tînin lâzibin diyor orada Saf suresinde. Yapışkan çamurdan yarattım insanı diyor. Yani şimdi çamur, toprak su kattı ona, ettiğini çamur. Bu sefer o çamuru biraz daha geliştirdi, değişti, oldu yapışkan. Yapışkan çamurdan kasıt insanoğlunun hangi özelliğini anlatıyor? İnsanoğlunun iman duygusunu anlatıyor. Nasıl insanı yapışkan bir çamurdan yapırdıysa, insanoğlu da bir şeye yapıştım oraya inanır. Sadakatimiz budur, sadakatimiz. Sözümüzde durmamız bu özelliğimizden kaynaklanır. Ahde vefa buradan gelir. Sadakat bundan gelir. Ve iman bundan gelir. Bu özelliğimizden kaynaklanıyor. Yapışkan çamur. Aynı zamanda batılı takip etme, küfür de bundan meydana gelir. İnsan bir davaya yapıştı mı bırakmaz, mümkün değil. Adamı çeviremesin geriye yani. O kadar inat ki. İnat dediğimiz dava da oradan gelir. O yapışkanlık özelliğimizden gelir. Yaratırken Hazreti Adem'i Yüce Allah o yapışkan çamur dediği şeyde bir şeye yapıştı mı bir fikre, bir düşünceye adamı koparamazsın orada. Bitti, mümkün. Alamazsın onu geriye. Hele hele hele bu yapıştığı fikir, düşünce, iman batılsa, yanlışsa, anladın mı? Mümkün değil, o adam yola gelmez. Ne imana gelir ne bir şey yapamaz. Koparamazsın. Şimdi adam haksız. Anlatıyorsun ha, haksız. Mümkün değil, haksızlığını kabul etmez. İşte o yapışkanlığından meydana gelir. İnat. İnat adam. Ama hak dine de yapıştığı zaman da yapışır. Mücahit meydana gelir bundan. Ha. Dinini müdafaa eder, imanını müdafaa eder. Ha? Vatanını müdafaa eder. İşte bütün hepsi ondan kaynaklanmıştır. Sadakat, namusunda sadakat. Ahdinde vefa, sözünde durur adam. Bunun bu özelliği o Saf suresinde min tînin lazib. Kur'an'da tek ayettir bu. Bir tek yer burada geçer. Min tînin lazibin. Yapışkan çamurdan yaratmışım insanı. Bak Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de insan psikolojisini anlatıyor. İnsanın manevi yapısını anlatıyor. Bunlar hep o çamurdan geliyor şimdi. O aslımızda mayamız var ya. Dedemizin yaratıldığı maya var ya. Ha, ondan geliyor. Yani yapışkan çamurdan yaratılmış olması insanoğlunun belli özellikleri kazanmış olması bu üçüncü safhası. Bu sefer Hicr suresinin ikinci sayfasında geçen başka bir ayette de geçer. Orada da diyor ki min salsalim min hame'in mesnunin geçer. Hicr suresinin ikinci sayfasında. Bu sefer de bu da dördüncü safhası. İnsanoğlunun, Adem Aleyhisselam'ın çamurunun yaratılışını, evrelerini anlatıyor. Şimdi bu ayetleri bir araya getirmesen anlayamazsın onu. Bu hepsi bir araya gelecek ki bir sistem meydana geliyor. Min salsalim min hame'in mesnun dediğim düzeltilmiş havada kurumuş çamur. Havada, açıkta kurumuş çamur. İşin içine bu sefer hava giriyor. İnsanın psikolojik yapısında havanın özelliği var. Hani değişkendir ya insan, hava gibi. Bugün güneş, yarın şey var ya, hava akıcı. Havayı göremez, akıcıdır hava. İnsanın da bu özelliği var, dönekliğimiz bu özellikten meydana gelmiştir. Bu havada kurumuş çamurumuzdan meydana gelmiştir. Ama hava aynı zamanda da onsuz da hayat olmaz. Ha, insanın bir özelliği de budur yani. İnsansız hayat olmaz. İnsansız dünya olmaz. Can verir insan. Annelik duygumuz, babalık duygumuz bu havadan gelir. O duygu, işte o havanın olmadığı yere bir dakika yaşayamazsın, iki dakika yaşayamazsın yani. Ondan meydana gelmiştir. Hava, min salsal diyor, salsal. Havada kurumuş çamur. Değerli kardeşlerim, bu dördüncü safha. Beşinci safhada bu, işte Rahman suresinde bak şimdi. O kadar gezdirdim sizi şimdi Kur'an-ı Kerim'de, geldik buraya. Burada da diyor ki fırında pişmiş çamur. Ateşi kattı işin içerisinde bu sefer şimdi Allah-u Teala. Beşinci safhada çamur evrimleşiyor. Bu her evrimleşmede bizim psikolojik yapımızda bir özellik kazanıyor insanoğlu. Burada da kalktı şeytanla beraber yan yana, cinle beraber yan yana koydu bizi. Diyor ki Allah-u Teala, ben insanı fırında pişmiş, ateşte pişmiş çamurdan yarattım. Bu sefer ateş özelliği var bizde, ateş. Yani şeytani yönümüz bizim. Çarparız adamı, çarparız böyle, yoldan çıkarırız. Anlıyor musunuz? Demek ki beşinci safhada şeytani bir özellik vermişler. Çünkü şeytan ateşten yaratılmış, gelecek bir sonraki ayet öyle. Şeytan ateşten yaratılmış, şeytanın azıcık bir özelliğini de bize vermiş. Beşinci safhada ateşte pişimiz bizi. Efendim, onun için aslımıza gitmek üzeriz. Hep cehenneme doğru çekeriz yani. Hep yanlış hareketleri yaparız yani. Anladın mı? Şeytani hareketler. İnsanları çarparız, yoldan çıkarırız. Bu şeytani yönümüzdür bu bizim. Onun için diyor ki Allah-u Teala başka bir ayette, şeytan iki varlıktan meydana gelir. Birisi insandır, birisi cindir diyor şeytan. Bak. Demek ki o insanın aldatma özelliği bu safhada meydana geliyor, beşinci safhada. Fırında pişmiş aldatma özelliği, yakma özelliğimiz bizim. Yakarız, her şeyi tarumar ederiz. Yaparız, her şeyi yaparız. Şimdi bir iş yaparız, dönüz onu yakarız. Donu bozarız. İşte bu özelliğimiz, bu minz kel fahhar dediği ateşte pişmiş özelliğimizden kaynaklı. Yıkıcılığımız arkadaşlar, yıkıcılığımız. Onun için İslam eğitimi insanoğlunun bu özelliğiyle şuna benzetir. Açıkta olan bir kablo düşün. Cereyan var onda ama açık. Çıplak. Dokundu mu yanarız. İnsanoğlu terbiye edilmezse cahil insan dokundu mu yakar adamı. Bedevi böyledir diyor Allah-u Teala. O Lut kavmi böyledir yani. Terbiye edilememiş, peygamberi terbiye edememiş onu. Yakar yani, toplum yanar yani. Ha, o kabloyu bir kablonun içine saracaksın onu. Dokunduğun zaman yakmayacak seni. O ne diyoruz ona, o kabloyu, ha. Onun etrafında saracaksın şeyi. Onun içine koydu mu kablayı buraya kadar geliyor, yakmıyor beni yani. Yakmaz seni, tutarsın o insana. O insan, o şeytani durumunu disipline edeceksin onu. Onu çıkartamazsın onun özelliğinden. İnsanoğlunun bu özelliği vardır, kelfahardır o. Yani ateşte pişmiş çamurdan yaratıldığına göre onun yakıcı özelliği vardır insanoğlunun. Dokunduğun zaman yakar insanı. Ha, onu disipline edeceksin. Terbiye sistemiyle o kabloyu, o çıplak kablonun etrafını öreceksin. Ondan sonra onu ona tutabilirsin. Başka türlü tutman mümkün değil. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Yüce Rabbim insanoğlunun buradaki sahtekarlığını, çarpıcılığını, dengesizliğini ve aldatıcılığını burada, bu özelliklerin bu safhada meydana geldi. İşte Rahman suresinde halakal insane min salsalin kel fahhar dediği bu beşinci safhadır. Keşke Ersin Bey vaktiyle gelseydi de bu beş safhayı, dört safhayı daha görseydi. Demek ki ne oldu? Efendim, bu özelliğimiz arkadaşlar, demek ki insana baktığınız zaman da böyle sahtekar insanları görünce, aldatıcı, çarpıcı insanları görünce, düşünün ki bu insan para uğruna insanı satıyor. Para uğruna namusunu satıyor. Para uğruna başkasının namusunu satıyor. Değerleri alt üst ediyor insanoğlu. Yakıyor değerleri. Bu insanlığın yücelttiği, Allah'ın tasvip ettiği, Allah'ın koyduğu, bu toplumun yaşaması için insanlığı fazilete, erdeme götüren, yeni dilde erdem diyoruz, Arapçada fazilet diyoruz. Hangisini alırsanız alın. Çok güzel bir kelimedir erdem kelimesi. Çok severim onu. Fazilete, erdeme insanı götüren, o değerler sistemini insanoğlu bazen kendi menfaati uğruna yakabiliyor. İşte bu halakal insane min salsalin kel fahhardan geliyor bu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ha, altıncı safha ne? Beşinci safhaya geldik. Altıncı safhayı da vereyim size de onu tam bütünleştirelim. Adem Aleyhisselam'ın nereden yaratıldığı konusunu bütünleştirelim. Bu sefer diyor ki Allah-u Teala فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ Ne zaman ki Adem Aleyhisselam'ın çamurunu tesviye ettim diyor Allah-u Teala, şekillendirdim, ona biçim verdim. Yani burnu, kulağı, gözü nerede yerleşecek, onun projesini yaptım diyor. Meleklere yaptırdım o çamurdan onu. Ondan sonra kendi ruhumdan ona üfledim diyor Allah. Bu sefer İnsanoğlunun Rabbanilik özelliği buradan geliyor. İnsanoğlunun eğitilebilirliği, Allah'a yaklaşması, insanoğlunun affedici olması, Allah'ın af sıfatını insanoğlunun kullanması, sevmesi, hoşgörülü olması, merhametli olması, işte merhamet sıfatı Allah'ın. Bütün Allah kendi sıfatlarının pek çoğunun cüz'isini insanoğluna vermiş bu ruhu üfürmekle. Görme sıfatının cüz'isini bize vermiş. Bilme sıfatının cüz'isini bize vermiş. İşitme sıfatının cüz'isini bize vermiş. İrade sıfatının cüz'isini bize vermiş. Merhamet sıfatının cüz'isini bize vermiş. Affetme sıfatının cüz'isini bize vermiş. İşte bu altıncı safhada Allah'ın bize kendi ruhundan üfledi manasına, kendi özelliklerinden bize verdi. Ve onun için Peygamberimiz der ki hadisinde, bu hadis hakkında Avrupa'da iki tane doktora tezi yapılmıştır. Bir hadis. Evet. Tehallegu bi ahlakillah demiş Peygamberimiz. Nedir bunun manası? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Yani İslam eğitiminin, dinimizin, bu Kur'an-ı Kerim'in buraya gelmesinin sebebi nedir? Allah'ın ahlakıyla bizi ahlaklandıracak. İki manası vardır bunun. O doktora tezlerine bu geçmiyor. Ama öteki geçiyor. Nedir o? Birinci manası, Hazreti Ayşe'ye sormuşlar. Ya Ayşe, sen peygamberimizin hanımısın. En iyi ahlakını sen bilirsin. Gizli yönlerini de sen bilirsin. Bizim görmediğimiz bir sürü yönü var. Bize anlat. O da şöyle demiş, kısa cevap vermiş. Kur'an okumuyor musunuz demiştir. Kur'an okuyan adam Hazreti Peygamber'in ahlakını anlar demiş. O kadar. Bu kadar basit. İşte Kur'an ahlakıyla ahlaklandığımız zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıyoruz. Bak şimdi. İkinci manası nedir? Esas mana odur o. Bak şimdi. Allahu Teala bize kendi sıfatlarının cüz'ilerini vermiştir. O sıfatları insanın geliştirdiğimiz zaman onu ahlakına, Allah'ın ahlakıyla ahlaklandırıyoruz. İnsanın bilme sıfatını geliştirdiğimiz zaman, insanın affetme sıfatını geliştirdiğimiz zaman, insanın duyma sıfatını geliştirdiğimiz zaman, dinleme sıfatını geliştirdiğimiz zaman, sevme sıfatını geliştirdiğimiz zaman, o insanı Allah'ın ahlakıyla ahlaklandırıyoruz demektir. İşte İmam-ı Gazali bunun üzerine duruyor. İmam-ı Gazali bunun hakkında bir kitap yazmıştır. O kitap üzerine iki tane doktora yapılmıştır. Demek ki ne oluyor arkadaşlar? Bir hadis üzerine bir kitap yazılıyor. Ve iki tane doktor oluyor bugün 20. asırda. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, demek ki Allahu Teala ve nefektu fihi min ruhi, bu Secde suresinde de var, bu Sad suresinde de var. Sad suresinin sondan ikinci sayfası, Secde suresinin birinci sayfası var bu yani. Benim ruhumdan ona üfledim diyor Allahu Teala. Demek ki biz Allah'ın özelliklerini içimizde taşıyoruz. Allah'ın sıfatlarının cüz'isini taşıyoruz. Allah'tan bir parça bizim içimizde var. Bunu Hristiyanlar da kabul ediyor. Hristiyan eğitimcileri, filozofları da kabul ediyorlar. Bir parça, bir ışık var diyor insanoğlunun içinde. Ve doğrudur. Kur'an'dan gelmedir bu yani bu özellik. Dolayısıyla İnsanoğlu eğitildiği zaman, terbiye edildiği zaman arkadaşlar hem Kur'ani yani ilahi hem Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış oluyor. Yalnız ahlak kelimesinin iki manası var. Bak şimdi orayı da izah etmek mecburiyetindeyiz şimdi. Geldik burada şimdi mecburen. Hulk kelimesi halaka fiilinden gelir, yaratılış demektir. Huy demektir, tinet demektir, tinet, karakter demektir, hulk. Demek ki ahlak dediğimiz zaman karakter manasına gelir. Ha bir manası da vardır, doğuştan getirdiğimiz karakterimizi doğduktan sonra toplumdan aldığımız terbiye ile birleştirdiğimiz zaman da o dediğimiz ahlak meydana gelir. İkinci karakter, mükteseb karakter meydana gelir. Sonradan kazanılan karakter meydana gelir. Ona da sosyal ahlak diyoruz. Demek ki insanoğlunun toplum içindeki ilişkileriyle kazandığı bir karakteri var. İslam alimleri diyor bunu. Ben söylemiyorum yani. Ben size izah ediyorum, biraz geliştiriyorum onu. Bir de doğuştan getirdiği bir proje var. Allah'ın çizdiği bir proje var onda. Bir doğuş karakteri var, bir de toplumdan aldığı bir karakter var. İşte huy dediğimiz manada karakter, bir de şahsiyet manasına dediğimiz toplumdan kazandığımız bir karakter var, eğitim vasıtasıyla kazandığımız. Onun için benim Rabbim Kalem suresinde peygamberimize şunu demiş: "Ve inneke le'ala hulukin azimin." Sen evrensel karakter üzerine yaratılmışsın. Azim burada büyük karakter derler. Olmaz öyle. Büyük ahlak olmaz. Ahlakın büyük küçüğü olmaz. Ahlakın iyisi kötüsü olur. Büyük küçük kavramı böyle tercüme etmişler yani. Yanlış tercüme etmişler. Bu Kur'an meallerine bakın. Efendim perişan bir tercümedir o. Büyük küçük bir madde için kullanılır. Ama mana ahlak için ise evrensel ahlak. İyi ahlak, kötü ahlak denir burada. Dolayısıyla o Kalem suresindeki ayet: "Ya Muhammed sen evrensel bir karakter üzerine, bir ahlak üzerine yaratılmışsın." Benim peygamberimin hem karakteri hem ahlakı, sosyal ahlakı evrensel olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala orada. Onun için bu ahlak kelimesine geldim. O izahı da yapmış oldum size yani dolayısıyla. Demek ki şimdi burada 6. safhada, tekrar geç gelenler için bir daha söylüyorum, burayı geçeceğim, bitiriyorum burayı. Allah-u Teala bu Rahman suresinin 14. ayetinde insanoğlunu ateşte pişmiş çamurdan yarattım diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde, ben biraz evvel geç gelenleri çözüyorum, cemaati bir gezdirdim ben Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala önce topraktan yarattım sizi diyor. Toprak. normal toprak. O topraktaki özellik verimliliğimiz, bereketimiz ve ataletimiz, tembelliğimiz ondandır. Boyun eğeriz, sömürülürüz, toprağımızı çiğneriz. Ondan sonra çamurdan yarattım diyor Allah-u Teala, suyu katıyor. Suyun özellikleri insanda oluşuyor. Şimdi onları hep sayamayacağım. Üçüncü safhada yapışkan çamurdan meydana getirdim. İmanımız, sadakatimiz, ahde vefamız oradan geliyor. Dördüncü safhada diyor Allah-u Teala, havada kurumuş çamurdan. Bu sefer havanın özelliği bizde oluşuyor. Havanın kaypaklığı, havasız can olmaz. Bu özellikler bize geliyor. Ve beşinci safhada ateşte pişmiş çamurdan şeytani özelliklerimiz buradan geliyor. Ateşten geliyor yakıcılığımız. Altıncı safhada Allah-u Teala ruh üfürü bize kendisinden. Bu sefer rahmani, rabbani, insanın Allah'a, Allah'ın cüz'i sıfatlarını barındırdığı bir karakter meydana geliyor. O yönümüze işaret ediyor. Böylece altı safhada evrim geçiriyor Hazreti Adem'in çamuru. Yaratıldığı toprak altı safha geçiriyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunu anlattım size. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Yarım saati geçti yani. Şimdi 14. ayete geçiyorum. Ve halakal canne min maricim min nar. Şeytanı da cinleri de pardon şeytan değil cinleri de çıplak ateşten yarattı. Çıplak. Yalın ateşten, yalın. Soyut. Soyut meselesi. Soyutluk meselesi var ya. Yalın ateşten. Enerji. Arkadaşlar, nar kelimesinin kökü nurdan gelir. Nur. Işık. Melekle cinnin kaynağında aynı madde var. Nar, nur. Birisi yakıcıdır, nar ateş. Birisi ışık vericidir, nur, melek. Melek yakmaz, melek ışık verir. O ışık dalgasıdır melek. Şeytan da ateş, yakıcı dalgadır arkadaşlar. Tıpkı ateş gibi, cereyan gibi yakar ya, ha. Melek de odur, şeytan. Şeytan onun için havadaki dalgalardır. Şeytan var ya, çarpıyor bizi ya, ha. O dalgalar bizim kalbimize, nefsimize girdiği zaman da bizi çarpıyor. Dokunduğu zaman diyor işte Allah-u Teala. Ama melek dalgası dokunduğu zaman seni aydınlatıyor. Onun için Cebrail melek enerjidir yani. Işık dalgasıdır. Mesaj taşıyan dalgadır o melek. Onun için peygamberimizin kalbine kadar işliyor. Nasıl işleyecek oraya melek? Enerji olmasa, nur olmasa onun kalbine indirdim ben Kur'an'ı diyor Allah-u Teala. Nasıl indirecek kalbine insanın? Zihnine yani, aklına. İşte melek, melek ışıktır, nurdur, şeytan da nardır. Nar, nur aynı kelimedir Arapçada. Evet. Şimdi burada diyor ki Rabbim, cinni de yalın ateşten yarattım. Onun için arkadaşlar yakıcıdır. Şeytanın bulunduğu yerde bütün davranışlar yakıcıdır, tahrip edicidir arkadaşlar. Onun için bizi tahrip ediyor, yakıyor bizi, amellerimizi de yakıyor. Adam amel yaptı, yaptı, yaptı, bir araya geliyor, bakıyorsun bütün amellerini yakıp gidiyor. Mahvediyor. Şeytanlaşıyor işte insan. Şeytanlaşıyor. İki tane mesaj alıyoruz biz. Dışımızdan, uydulardan, ilahi uydulardan mesaj alıyoruz. Bu yıldızlarda da odur işte. Hani vessemâi vettârik diyor ya Allah-u Teala. Tarık yıldızı ne demek? Işık veren demektir. Tarık yıldızına yemin ederim diyor Allah-u Teala. Bizim uydumuz odur. Nasıl şimdi buradan televizyon çekiyorsa Amerika'da uydu. Allah-u Teala da meleklere üs yaratmış fezada. Oradaki nurdan bize intikal ediyor şimdi. Gönüle intikal ediyor. İlham geliyor. İnsana ilham geliyor veya peygamberse vahiy geliyor. Onun üssü orası. Şimdi dışarıdan iki uyarı geliyor bize. İyi dinleyin. Araf suresinin son sayfasında bunu anlatıyor diyor Allah. Bu uyarılardan senin kalbinin ekranına ne düşüyor? Seks filmi mi oynuyor orada? Yoksa normal bir belgesel mi oynuyor orada? İşte muttaki adam diyor, düşünür bunu anlar diyor. Şeytan mı dokunuyor ona? Şeytan dalgaları mı seni ihva veriyor sana? Yoksa melek rahmani midir o dokunma? O uydudan gelen hangi dalgayı alıyorsun sen? Bunu ayırabilen adam muttaki adamdır diyor, düşünen adamdır diyor. Buna basiret sahibi diyor Allah. Aman Allah'ım. İnnellezîne ettekav izâ messehum taifun mineşşeytâni tezekkerû feizâhum mubsirûn. Mutteki adam kendisine şeytan dokunduğu zaman düşünür. Bir de bakarsın ki derhal görmüştür. Şeytan mı dokunuyor bana, benim görüntüme, benim kalbimin ekranına hangi dalga geliyor? Şeytan mı, Rahman mı? Hemen anlar onu diyor. Gerçek Müslüman. Allah söylüyor. Bunu da düşünceyle ayırır diyor ha. Tezekkeru düşünür. Feizahum mubsirun bir de bakmıştır. Basiret sahibi adam budur işte. Tasavvufta meşhur derler ya, basiret sahibi adam. Yani iç alemindeki oluşumları derinlemesine gören adam. İç alemindeki fırtınaları rahmani midir, şeytani midir gören adam. İşte o dalga dışarıdan geliyor ya, şeytan, nar, ateş, enerji, onu gören adamdır. İşte değerli kardeşlerim, cinnin burada çırılçıplak bir ateşten yaratıldığını söylüyor. Ve diyor ki Yüce Rabbim, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا. Rabbinin hangi nimetini inkar ediyorsun? فَبِأَيِّ hangi آلَاءِ nimetlerini, nimetini tükeziban yalanlıyorsunuz. Benim bu nimetlerimi, sizi bu kadar yaratmamı, biliyorsunuz baştan öğretim konusunu anlattı. İnsanın kendini tanımasını anlattı Rahman suretine. Sonra geçen derste hatırlarsanız denge meselesini anlattık. İnsan ruhundaki denge, tabiattaki denge ve adaleti anlattık. Ekonomideki dengeyi anlattık. Ve insanın yaratılışını anlattı. Cinnin yaratılışını anlattı. Ve şimdi bu kadar nimetimden hangisini inkar ediyorsunuz ya? Bu oluşumları yapabilir misiniz siz diyor Allah-u Teala? Nasıl inkar edersiniz benim bu yaptığım yaratma? Bu nimetleri, bu yaratma özelliklerini, bu oluşumları nasıl yaparsınız siz? Benim nimetimi nasıl inkar edersiniz diyor Allah-u Teala. Böyle bir soru soruyor ama defalarca soracak. Ve geçiyor karşıya. Rabbul meşrigayni ve Rabbul meğribeyn. Febi eyyi alâyi rabbikümâ tükezziban.